Na chinjo hata kama bwana na kibamia. Na nikikupa siku moja tu, lazima utangaze ndoa. Mimba hata miezi tisa mi ukinitibu wanatoa. Na nikilewa sikatai, mi ndo chakula cha masera. Singeli hata ipige huko, ni lazima ntacheza chula. Yani najiuliza, ningekuwa jengekuwa di alaje ikichwa na umiza, ingekuwaje, ingekuwaje. Wanangu ingekuwaje kama ningekuwaje. Najiuliza ingekuwaje kama ningekuwaje. Yani madanga yange nikoma kama ningekuwaje. Aningeitwa shemeji kila kona kama ningekuwaje. Mazoea, mazoea ujenga tabia. Ndini Santosa najulika na kila kona kwa ufazagia. Kweli mazoea, mazoea ujenga tabia mama. Abo sinele naitwa baby kila pande kwa ufazagia. Waimba singeli nasiri zao, mina siri zao. Nasiri zao minataka niwambie. Mina siri zao, mina siri zao. Nasiri zao minataka niwambie. Naona wamechoka sana na pagogo wakali. We nasikia wamechoka sana na pagogo wakali. Mwanangu kiroga huku na mimi naroga kule. Mwanangu kichinja huku na mimi nachinja kule. Alashido ni ukichimba huku na mimi nachimba kule. Weti boki yoga huku na mimi naoga kule. Wake up, Kimani, ndo mwanangu wedula na kukubali. Usiku katai siku pingi mana tumetoka mbali. Dula tale damu yangu mwanao na kukubali. Misiku katai siku pingi mana tumetoka mbali. HK we mwanangu midula na kukubali. We siku katai siku pingi mana tumetoka mbali. Yani papichulo mwanangu wedula na kukubali. We siku katai siku pingi mana tumetoka mbali. Weja kini olpa mwanangu mwanao na kukubali. We siku katai siku pingi mwana tumetoka mbali. Basi twende tia mguu, tia mguu. Wekidete tia mguu, tia mguu. Saniolavu tia mguu, tia mguu. We na fido tia mguu. Waite weka ting master bibiba. Basi twende napenda likienda, napenda likiru. Napenda likienda, napenda likiru. Napenda likienda, napenda likiru. Napenda na vosezesha wo wo wo. Mwanangu na vosezesha wo wo wo. Wajala na vosezesha wo wo wo. Chayu na vosezesha wo wo wo. Wana napenda likienda, napenda likiru. Napenda likienda, napenda likiru. Napenda likienda, napenda likiru. Napenda na vosezesha wo wo wo. Mwanangu na vosezesha wo wo. Bida wa mchosu na vosungusha wo wo wo. Ati ati ati ati ati ati. We mama Dangote anakusalimia mkubwa Fira. Anko Shamte Chobi Dar es Salaam. Juma Lokole we mtu mzima mtoto. Mtu mzima mtoto. We mtu mzima mtoto. Mtu mzima mtoto awe. Aristote we mtu mzima mtoto, mtu mzima mtoto, we mtu mzima mtoto, mtu mzima mtoto, awe, we jikeshupa, chiapu.